do sierpnia nie płacisz. Do 50 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 2 kwietnia. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 26 marca, jest 15. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. W razie ewentualnego ataku na Polskę odpowiedź będzie druzgocąca, zapewnia w Warszawie szef NATO. Jest prawomocny wyrok dotyczący brutalnego pobicia Wojciecha Kwaśniaka, wiceszefa Komisji Nadzoru Finansowego. Pacjent z podejrzeniem błonicy w Olsztynie, wyniki w najbliższych dniach. Każdy atak na Polskę czy inny kraj NATO spotka się z ostrą odpowiedzią całego sojuszu, zadeklarował szef NATO. Mark Rutte spotkał się w Warszawie z premierem Donaldem Tuskiem. Podkreślił, że NATO zdecydowanie odpowie na wszelką agresję wobec Polski. Jeśli ktoś źle oceni sytuację i pomyśli, że atak na Polskę lub innego sojusznika może mu ujść na sucho, spotka się z ostrą odpowiedzią naszego sojuszu. Nasza reakcja będzie druzgocąca, to musi być bardzo jasne dla Władimira Putina czy kogokolwiek, kto chce nas zaatakować. Podczas spotkania była też mowa o negocjacjach USA z Rosją i Ukrainą w Rijadzie. Państwa europejskie mają ograniczony wpływ na ich przebieg, dlatego Polska i NATO muszą być przygotowane na różne scenariusze, podkreślił premier. Bezpieczeństwo Polski, pełna solidarność NATO, wiara i pewność i gwarancje, że artykuł 5, a więc ta gwarancja, że jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, że to pozostaje w mocy. Nasza współpraca w ramach NATO, ja oceniam ją oczywiście bardzo wysoko, zakłada i dziękuję za to potwierdzenie, pełną solidarność całego NATO. Donald Tusk podziękował też sekretarzowi generalnemu NATO za wsparcie Tarczy Wschód. We Włoszech drastycznie spadło poparcie społeczne dla Ukrainy. Wyniki sondażu przedstawił Ipsos, Międzynarodowy Instytut Badań Opinii i Rynku. Szczegóły Piotr Kowalczuk. Na początku rosyjskiej inwazji niemal 60% Włochów wspierało Ukrainę. Teraz ten odsetek spadł do 37%. Ponad połowa badanych nie popiera żadnej ze stron konfliktu. 11% wspiera Rosję. Wsparcie dla Ukrainy deklaruje 60% wyborców największej lewicowej partii demokratycznej i połowa zwolenników prawicowej partii Bracia Włosi, premier Giorgio Meloni. Co czwarty badany jest przeciwny wysyłaniu włoskich żołnierzy na Ukrainę w ramach Sił Pokojowych Narodów Zjednoczonych, 40% jest za, a reszta nie ma zdania. Plan Rearm Europe, zakładający zainwestowanie przez Unię Europejską 800 miliardów euro w obronność, wspiera tylko 28% Włochów, a 40% jest przeciw. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Zapadł prawomocny wyrok w sprawie brutalnego pobicia Wojciecha Kwaśniaka, byłego wiceszefa Komisji Nadzoru Finansowego. Sąd zmienił wyrok Sądu Rejonowego z 10 na 8 lat więzienia dla byłego oficera Wojskowych Służb Informacyjnych Piotra Polaszczyka, który zlecił ten atak. Jolanta Turkowska. Przewodniczący składu orzekającego sędzia Grzegorz Fidrysiak przyznał rację sądowi niższej instancji, że w przypadku Piotra Polaszczyka mamy do czynienia z tak zwanym zamiarem ogólnym podżegania do przestępstwa. Nie ulega wątpliwości, że Piotr Polaszczyk, nakłaniając do napaści na Wojciecha Kwaśniaka, mówił o wyeliminowaniu tego ostatniego na kilka miesięcy z pracy zawodowej. Piotr Polaszczyk mówił na sali sądowej do dziennikarzy, że jest niewinny i nie zgadza się z wyrokiem. Nie popełniłem tego czynu i mam wrażenie, że brałem udział w farsie. Wojciech Kwaśniak mówił, że ma mieszane uczucia wobec wyroku obniżającego Polaszczykowi karę. Byłem przekonany, że wyrok sądu rejonowego zostanie w pełni utrzymany, gdyż mamy do czynienia z historią bez precedensu. Do brutalnego pobicia byłego wiceszefa KNF doszło w maju 2014 roku. Wojciech Kwaśniak nadzorował wtedy kontrolę Skok Wołomin, w której władzach zasiadał Piotr Polaszczyk. Jolanta Trukowska, Polskie Radio. W najbliższych dniach mają być znane wyniki badań 30-latka z Olsztyna, który trafił do szpitala z podejrzeniem błonicy. W Państwowym Zakładzie Higieny trwają badania dotyczące toksyczności szczepu błonicy. Czasami w przypadkach osób, które są osobami w kryzysie bezdomności, zdarza się, że następuje zakażenie wcześniej błonicą skóry i ta błonica, która wstępnie była tylko błonicą miejscowo skóry, potrafi faktycznie zaatakować organizm. Natomiast tego jeszcze w tym przypadku oczywiście nie wiemy.

zespołem Kraftwerk zawsze dobrze jest rozpocząć. Panowie od razu wprowadzają nas w trans. Typowa muzyka drogi, a dziś droga, no nie powiem, że wyboista, ale na pewno różnorodna. Środowa tonacja, czyli jak zwykle nowości oraz takie utwory, na które szczególnie chciałbym zwrócić Państwa uwagę. Będzie oczywiście kartka z kalendarza, kartka singlowa z 1985 roku i kolonie francuskie. Elektroniczne. Skoro Kraftwerk, to teraz drobiazg elektroniczny z Polski. Maćkowi Kraftwerk na pewno się spodobał. Maćkowi Polakowi, dodam, który na swojej nowej płycie zatytułowanej 1977 eksploatuje brzmienie syntezatora wyprodukowanego właśnie w roku 1977, czyli Korga PS3100. Można przebierać w tej płycie to dźwiękowe miniatury stworzone właśnie na taki syntezator Korg PS3100 wyprodukowany w roku 1977. To nie jest katalog brzmień i możliwości tego instrumentu, tylko rzeczywiście kompozycje pisane z myślą o konkretnym instrumencie. Maciej Polak, gorąco polecam, zresztą Maciek był gościem audycji Samocha i opowiadał dokładnie o tym, jak ta płyta powstała i jak te inspiracje przyszły do artysty. Bardzo jestem ciekawy, jaki będzie kolejny jego album, czy to będzie kolejna data i kolejny syntezator, czy może coś zupełnie innego. Jeśli chodzi o nowości z ostatnich dni, bo w środę tutaj robimy sobie takie pierwsze środowe trójki, to muszę powiedzieć, że od ubiegłego tygodnia niewiele się zmieniło. To znaczy cały czas zasłuchuję się w nowy singiel tego oto artysty. Między nawet najbardziej ciekawymi eksperymentami elektronicznymi i kompresją dźwięku trzeba sobie zrobić po prostu przerwę i nagrać akustyczną piosenkę, a nawet album. Alan Spacock, niegdyś Low, a obecnie występujący po prostu pod swoim imieniem i nazwiskiem, zapowiada nową płytę wraz z Trampled by Turtles. To jest zespół z Duluth, z Minnesota, czyli skąd pochodzi muzyk. Cały album zapowiadany jest na koniec maja, jeśli dobrze pamiętam. No i tutaj panowie pojawiają się ze Spacockiem, także pojawia się jego córka, córka jego i nieżyjącej Mimi Parker. Poprzednia płyta, jeśli państwo pamiętają, to była rzeczywiście, powiedziałbym, momentami radykalna kompresja brzmienia i głos Spacocka, White Roses, My God. Jak będzie tym razem? Zobaczymy. Jedno i drugie ciekawe, chociaż brakowało mi ostatnio właśnie takich piosenek jak ta Stranger. To absolutnie u mnie numer jeden od kilku dni. To teraz proponuję taki łańcuszek, powiedziałbym łańcuszek międzyludzkich, artystycznych powiązań. Pozostaje Alan Sparkhawk, ale panom z Trampled by Turtles dziękujemy. Do Sparkhawka dołącza Perfume Genius. bardzo lubię ten fragment, kiedy obu panom drżą głosy. Parfum Genius i Alan Sparkhawk, Point of Disgust. W oryginale zespół Low, czyli Alan i Mimi Parker, ale ta wersja z ubiegłego roku wydaje mi się, że jest równie udana. Przepiękny utwór, no i wersja, powiedziałbym, idealna. Mówiłem o tym, że chętnie posłuchałbym całej płyty tych dwóch artystów. Może kiedyś. To idąc dalej, Alan Sparkhawk odpoczywa, pozostaje Parfum Genius, a z nim Aldous Harding. I to jest fragment z nowej płyty tego artysty, Glory. Płyta pojawi się tak, w najbliższy piątek. No front teeth where they all used to go, broken apart and shining. No front teeth, but a feeling I know, back where the starting line is. It's on the camera, thrown to the floor, and I grin just a little. It's in the palm of my hand, I feel something my entire life. It's fine. Take everything that I know. Let it take. No Front Teeth, Perfume Genius i Aldous Harding z płyty, która pojawi się w najbliższy piątek, Glory. No i tak pomyślałem sobie, że gdyby jeszcze trzeci głos tutaj doszedł z Park Hawka, to byłoby rzeczywiście niezłe trio. Glory, nowy album tego artysty, Perfume Genius. Przyznaję, że bardzo lubię jego płyty i za każdym razem one trochę mnie zaskakują. Szalenie podobała mi się ostatnia płyta, Ugly Season. To był rok 2022, taka bardzo poetycka pod względem elektroniki, świetnie wyprodukowana. No i mam nadzieję, że ten nowy album, który pojawi się w piątek, dorówna tamtej płycie. No to nasz łańcuszek cały czas pleciemy. Pozostaje ona, czyli Aldous Harding, ale dołączy do niej John Parish. Wybieram kompozycję z repertuaru Nicka Drake'a, Three Hours. 2 lata temu pojawił się zestaw utworów Nicka Drake'a w różnych wersjach. Przyznaję, że rzuciłem się natychmiast na tę płytę, chociaż okazała się to pozycja dość nierówna i powiedziałbym może niezbyt powabna, natomiast kilku fragmentów słuchało się znakomicie i ten, który wybrałem na dziś, wydaje mi się jednym z najciekawszych w tym zestawie. Czyli w oryginale Nick Drake, a teraz Aldous Harding i John Parish. Is needed. hours to wonder, 3 hours to fall. Wiem, dlaczego ta wersja tak bardzo mi się podoba, bo jest po prostu krautrockowa. 3 Hours w oryginale Nick Drake, a w tej wersji Aldous Harding i John Parrish. Myślę, że przede wszystkim John Parrish, który wyprodukował wszystko i wymyślił instrumentalnie. Program Trzeci Polskiego Radia, za 20 minut będzie godzina 16. To my biegniemy do roku 1985, jak to zwykle w środę bywa. Dokładnie 21 marca swój nowy singiel, drugi w roku 1985, wydał zespół Killing Joke. We'll be right back. Queens. Trzeci singiel zespołu Killing Joke z płyty Nighttime. Mała płytka pojawiła się 21 marca 1985 roku, jak to wówczas bywało w wersji 7 i 12-calowej. Popularność, no powiedziałbym, że taka umiarkowana. Utwór dotarł na Wyspach Brytyjskich do 58 miejsca listy przebojów singlowej. Zdecydowanie większą popularnością cieszył się poprzedni singiel zespołu Killing Joke, wydany na początku roku 1985, czyli Love Like Blood. Nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, rien de rien. Non, non, je ne regrette de... Je ne regrette rien. Kolonie elektroniczne. Przyznaję, że bardzo podoba mi się ta nazwa, czyli Ouverture Facile. No i cały czas podoba mi się ten singiel, chociaż liczę, że grupa opublikuje także trzeci, bo to jest bardzo młoda formacja. Dong Dong. Ooh. nieco zmyłkowy jest ten utwór i brzmi, przyznają państwo, jak wygrzebane z biblioteki sampli z lat 80. i 90. No tak, tak, teraz jestem pewny, że w tym utworze pobrzmiewają fragmenty innych kompozycji, dobrze znanych, ale niech tak pozostanie. To jest według mnie drugi utwór tej formacji Ouverture Facile. Czekam na kolejne. To są cały czas debiutanci. To teraz powiedziałbym duet z pierwszej ligi. Jean-Benoît Dankel i Jonathan Fitoussi. Daleko pada jabłko od jabłoni, Jean-Benoît Dankel, to przecież połówka zespołu R. A zatem R niech zamknie nasze dzisiejsze spotkanie popołudniowe. Anna Regulska i Jacek Kawryluk dziękujemy, a od 16 w Trójce Aneta Wtoniuk.